Леся Романчук. «Не залишай». Сучасний український роман. Видавництво «Джура», Тернопіль, 2002 рік. Читає Світлана Дмитренко. Перша книга роману Лесі Романчук «Не залишай» повертає нас в ілюзорне благополуччя 80-х. Автор натхненно творить симфонію життя у всіх його проявах. Та попри цікаві реалії часу, попри розмаїття характерів, попри вишукане образне мовлення, найбільше приваблює історія кохання. Лише воно здатне відкривати незнані глибини людського серця, а кожна така історія неповторна. Хай душа загляне у люстерко. Цей роман прочитується залпом, бо попри спокусу поринути у власні спомини, асоціативно викликані написаним, сюжет опановує читачем всеціло. Уже приїлося епатажно-бурлексне, цинічно-викривальне, псевдо-патріотичне чи почасти невдало скопійоване ганстерсько-ковбойське чтиво, що заполонило книгарні. Уже хочеш увійти в світ нормальних людей, що попри всі вивихи епохи, попри всі випробування, що посилає доля кожному, зокрема, і суспільству в цілому, все ж залишається світом людей. Відкривайте сторінку за сторінкою цього роману, наче двері в анфіладі, то ніби знаних, то загадкових кімнат. Аж поки не ковтнете свіжого весняного вітру. Це порив, це молодість, це кохання. Чи єсть розбурхане море почуттів, а тобі не хочеться виринати із цього моря? Щось впізнаване, щось гостро дотикає новизною. Та все ошляхетнене чесним серцем Софії, яка приїхала за направленням медінституту у районне містечко, де вже працює лікарем її чоловік. А те, що відбуватиметься згодом, ми можемо сприймати як завгодно. Хто через призму її відчуттів, а хто відсторонено, проте аж ніяк не байдуже. Є така визначальна риса у всьому, що читаєш. Цікаво, не цікаво. Інформую зневірених. Цей роман захоплюючий, бо навіть як вас не хвилюючи з історії, то заглянути у святая святих медицини гінекологію все ж закортить. В кожній з її книг закодована якась таємниця. Ми пройдемо разом із героїнею довгий і складний шлях. Від юності до зрілості, від ілюзорного благополуччя тих днів до гвалтування ілюзій, що притаманні сьогоденню, і ще більше упевнимось у самогутності краси, яка здатна порятувати, якщо й не увесь наш світ, то хоч когось на якийсь час. Роман Лесі Романчук не казка, він радше притча. Притча про те, що людина і в королівстві кривих дзеркал, де геть усе спотворене, здатна зберегти душу. Меланка зі свідченого весілля ціною життя несе крізь бурю свою свічку. Софія трепетно, перевтілюючись інколи в Меланку, несе свою. Леся Романчук засвітила і проносить крізь морок і негоду сьогодення свою. Загляньте при її тихому світлі у дзеркало цієї книги. Ірина Дем'янова. Розділ перший.